Polskiego Radia. Mamy piątek, 7 lipca, na zegarze 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Z przesłaniem jedności przyjedzie na szczyt NATO do Wilna prezydent Joe Biden. Niewykluczone, że Sejm przyjmie dziś ustawę podwyższającą świadczenie na dziecko do 800 zł. Maturzyści poznają wyniki majowych egzaminów, mogą je sprawdzić w internecie lub w szkole. Polska zrobiła tak dużo dla Ukrainy, że nie oczekujemy niczego więcej, mówi rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. John Kirby oświadczył, że prezydent Joe Biden uda się na szczyt NATO do Wilna z przesłaniem jedności. W wywiadzie dla Polskiego Radia zapowiedział, że jednym z głównych tematów będzie wschodnia flanka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. John Kirby wyraził przekonanie, że podczas szczytu w Wilnie prezydent Biden weźmie udział w, jak się wyraził, solidnej dyskusji na temat przyszłości sojuszu. Jego głównym przesłaniem będzie jedność, jedność, jedność. Kirby dodał, że zmieniło się środowisko bezpieczeństwa w Europie i Stany Zjednoczone utrzymają tam dodatkowe wojska skierowane w związku z wojną na Ukrainie. Przedstawiciel Białego Domu nie odpowiedział na pytanie, czy podczas szczytu w Wilnie zostanie sformułowane w jakiejkolwiek formie zaproszenie Ukrainy do NATO. Prezydent wierzy w politykę otwartych drzwi i popiera deklarację z Bukaresztu z 2009 roku, że NATO będzie w pewnym momencie przyszłością Ukrainy. Jednak w tej chwili jest skoncentrowany na tym, by wzmocnić militarnie Ukrainę, by odniosła sukces na polu walki. Kirby dodał, że nadal będą toczyć się rozmowy na temat przeprowadzenia przez Ukrainę niezbędnych reform i spełnienia warunków członkostwa w NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ustawą podwyższającą świadczenie na dziecko do 800 zł ponownie zajmą się posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie. Dziś możliwe głosowanie. Aneta Pawłowska-Krać. Nowelizacja przewiduje, że podniesione świadczenie będzie wypłacane od początku przyszłego roku. Nie trzeba będzie składać dodatkowego wniosku, zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu. Jest to projekt rządowy. Minister rodziny Marlena Maląg podkreśliła, że rodzina jest fundamentem zdrowego społeczeństwa. Te wszystkie środki, które trafiają z budżetu państwa na wsparcie rodzin, nie są dla nas kosztem, ale są inwestycją w przyszłość. Wiceminister rodziny Barbara Socha powiedziała, że jednym z efektów wprowadzenia 500+ jest znaczne obniżenie wskaźników wykluczenia społecznego i ubóstwa w naszym kraju. Ciągle obniżamy zagrożenie ubóstwem, mimo że kraje w Europie Zachodniej mają te wskaźniki dużo wyższe, a w niektórych przypadkach one są rosnące. Możliwe, że projekt dotyczący 800+ znajdzie się w dzisiejszym harmonogramie sejmowych głosowań. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Poparcie Paktu Bezpiecznych Granic dla Polski zaproponował premier przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych. Jego najważniejszym punktem jest sprzeciw wobec unijnego paktu migracyjnego. Rzecznik rządu Piotr Müller ze zdziwieniem przyjął brak obecności reprezentantów niektórych partii na wczorajszym spotkaniu. Pan premier przecież tylko w najważniejszych sprawach prosi o takie konsultacje między klubami parlamentarnymi, a nie obecność Platformy Obywatelskiej, Lewicy czy Szymona Hołowni. Pokazuje niestety, że w takich trudnych momentach, w kluczowych sprawach niestety nie można liczyć na wspólne stanowisko różnych opcji politycznych. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski mówił, dlaczego jego ugrupowanie nie wzięło udziału w spotkaniu u premiera. Jesteśmy przeciwko przymusowej relokacji, ale podobne stanowisko ma również Komisja Europejska, która wczoraj i kilka dni temu poinformowała, że Polska w związku z tym, że zachowała się w sposób bardzo solidarny, przyjmując miliony uchodźców z Ukrainy, będzie korzystała i będzie pieniądze z Unii Europejskiej dostawała. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Maturzyści poznają dziś wyniki majowych egzaminów. Egzamin dojrzałości zdawał pierwszy rocznik uczniów, którzy kończyli 4-letnie liceum. Jak sobie poradzili w skali kraju, przedstawi dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna. Katarzyna Ingram. Maturzyści będą mogli sprawdzić swoje wyniki na dwa sposoby, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Strony wyniki edu.pl, który przenosi tak i tak do portalu ziu.gov.pl. Natomiast maturzyści będą mogli 7 lipca nie tylko sprawdzić swoje wyniki, ale też odebrać swoje świadectwa dojrzałości, więc mogą po prostu w szkole, odbierając świadectwo, te wyniki poznać. Żeby zdać maturę, trzeba mieć minimum 30% punktów z egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu dodatkowego nie ma minimalnej liczby punktów do zdobycia. Uczelnie wyższe biorą wyniki matur pod uwagę w rekrutacji na studia. Dwa rozszerzenia są mi potrzebne. Geografia i historia na zdawanie na prawo. Na archeologię albo na geologię pójdę. Znaczy taką mam nadzieję, że się dostanę. Ci, którzy nie zdali matury z jednego przedmiotu, będą mogli pisać poprawkę w sierpniu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Sąd dla nieletnich za znieważenie starego cmentarza żydowskiego w Cieszynie. Zniszczone macewy oraz m.in. swastyki narysowane kredą na murze. To efekt działań dwóch nastolatków, którzy teraz odpowiedzą przed tym sądem. Szybka interwencja policji była możliwa dzięki właściwej reakcji świadka, mówi rzecznik cieszyńskiej policji Krzysztof Pawlik. Policjanci zatrzymali dwie osoby odpowiedzialne za to zdarzenie. Chłopcy w wieku 11-14 lat mieli zniszczyć jedną oraz uszkodzić drugą macewę oraz nanieść na terenie cmentarza różne nieprzyzwoite rysunki. Policjanci zaraz po zdarzeniu dzięki rysopisowi zatrzymali sprawców, a później przekazali ich w ręce rodziców. Stary cmentarz żydowski w Cieszynie jest jedną z dwóch kirkutów w mieście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj słoneczny dzień się zapowiada. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 28 na zachodzie i lokalnie w centrum. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem około 22 stopni. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. No i ciśnienie powoli rośnie. Na zegarze już 6 minut po 8, trzecia godzina, pory na Trójkę. Kłaniamy się i witamy wszystkich, którzy dołączyli. O, niektórzy w tym czasie spali, kiedy Polacy znów wygrywali albo ogrywali przeciwną drużynę w ramach meczu fazy grupowej siatkarskiej Ligi Narodów 2023. I dobra informacja jest taka, że Polska pokonała Brazylię. Właśnie skończył się mecz Polska-Brazylia. Mimo tego, że Polacy ostatnio przegrali 3-0 ze Stanami Zjednoczonymi, przegrali czasami tu, czasami tam, ale walczą, ale starają się, że tak powiem, wie pan, obserwuje te nasze drużyny siatkarskie, zmieniali się trenerzy, zmieniali się zawodnicy i cały czas są emocje, a pieniądze są nieporównywalnie mniejsze, aniżeli w piłce nożnej. Już nie wspomnę o kibicach, którzy się świetnie bawią, świetnie kibicują. No, doping jest taki, że często ten dach się wręcz podnosi w różnego rodzaju obiektach, kiedy to siatkarscy kibice pojawiają się na trybunach. To trzecia z rzędu wygrana Polaków z Brazylijczykami. Warto to odnotować. Dwa poprzednie zwycięstwa odnieśliśmy przed rokiem w Lidze Narodów i w ramach Mistrzostw Świata. Gratulujemy i trzymamy kciuki oczywiście za kolejne występy. 7 minut po 8 to pora na Trójkę. Later. your shoulder anytime you need. Baby, I believe. So if you're hurting, babe, just let your heart be. You got a friend in me. I'll be your shoulder anytime you need. Baby, I believe you can live. Program Trzeci Polskiego Radia. Mów, niech twoje słowa zbudzą krew. Niech wszystko będzie już okej. Jest tyle miejsc, do których powrócimy. Mów, niech twoje słowa. Dopóki jest nadzieja. Wakacje trwają w najlepsze, a na wakacjach wiadomo, szaleństwa kulinarne. Mleczna, biała czy gorzka? Jaką czekoladę lubią Państwo najbardziej? No, dzisiaj można sobie pozwolić na odrobinę luksusu i szaleństwa, ponieważ dzisiaj, panie i panowie, Światowy Dzień Czekolady. A za najzdrowszą odmianę jest uważana czekolada gorzka. Ten smakołyk ma doskonały wpływ na nasz nastrój, samopoczucie i myślenie. Ma ponad 90% kakao. To prawdziwy zastrzyk antyoksydantów. A jeszcze jedna statystyka, taki statystyczny Polak zjada w ciągu roku ponad 6 kg czekolady. 2 2 7 3, temat aktualny, który smak, jaka czekolada jest tą najlepszą. Proszę podzielić się oczywiście nie tylko kosteczką, ale również swoimi przemyśleniami na ten temat. Czekamy oczywiście na Państwa telefony, a w tak zwanym międzyczasie obiecaliśmy też Państwu nieco wcześniej przepis na czekoladę do picia. To bardzo proszę już teraz. Niebiańska czekolada do picia od pewnej youtuberki. Prosto i smacznie. Proszę notować. Gorzka czekolada. Dzisiaj z tej czekolady zrobimy sobie przepyszną, gorącą i gęstą czekoladę do picia. Taką amerykańską. Zainteresowani? No to zaczynamy gotowanie. Do garnuszka dajemy 200 ml mleka krowiego. Następnie wlewamy 80 ml śmietanki kremówki. Dodajemy 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Dodajemy 0,5 łyżeczki cynamonu. Całość zamieszajcie i teraz do tej śmietanki oraz mleka dodajcie 40 g gorzkiej czekolady pokrojonej w takie mniejsze kawałki. I od tej pory, jak dodacie już czekoladę, całość cały czas mieszamy dotąd, aż ta czekolada się rozpuści. Ale to nie jest koniec. Jak już czekolady nie będziecie czuli na spodzie garnuszka, to jest moment, kiedy dodajemy 1 stołową łyżkę naturalnego kakao. I z powrotem wszystko bardzo dokładnie mieszamy. Jak widzicie, czekolada zaczyna nam się gotować i to jest właśnie moment, kiedy dodajemy cukru, a cukru dodajemy wedle uznania. Ja do takiej ilości dodaję 1 łyżeczkę cukru brązowego. A dlaczego? Dlatego, że potem będziemy jeszcze coś dodawać. No i oczywiście całość mieszamy tak długo, aż cukier się rozpuści. Gorącą czekoladę przelewamy teraz do jakiegoś kubka i do tego dodajemy teraz pianki. I właśnie dlatego nie dodawałam więcej cukru, ponieważ pianki same w sobie są bardzo słodkie i jak je dodacie, to wtedy jeszcze dosłodzicie sobie bardziej tą gorącą czekoladę. Niam, niam, niam, niam, niam, niam, niam, pycha. Niebo w gębie chciałby się dodać. No tak, jest czekolada, jest cukier, są pianki. Faktycznie, bardzo słodka przekąska.

Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Let's go! Technologiczne lato w MediaMarkt. Teraz sterowany elektronicznie wentylator kolumnowy Kojnik. Tylko za 299 zł. A klimatyzator przenośny Kojnik z pilotem zdalnego sterowania. Tylko za 1399 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł. Odwiedź nas i sprawdź naszą najnowszą ofertę. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 28 minut po 8 jest z nami Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców, która specjalnie dla Państwa śledzi to, co dzieje się na drogach. No i rzeczywiście troszkę lepsza sytuacja z tego, co obserwuję, jest w Warszawie, bo cały czas mamy informację, że na S2 na odcinku pomiędzy węzłami Konotopa i Aleje Jerozolimskie na 456 kilometrze zablokowane są dwa pasy w kierunku Terespola po zderzeniu auta osobowego z ciężarowym, ale korek, który był jeszcze w tym miejscu bardzo długi kilkanaście minut temu, miał ponad 5 kilometrów. W tej chwili się zmniejsza, to jest 1,5 kilometra, co oznacza, że prawdopodobnie służby już sprzątnęły, ale jeszcze nie poinformowały. A czwórka teraz, odcinek pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice w pobliżu Kątów. Cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia, po tym jak motocyklista uderzył w bariery energochłonne. I sprawdzamy jeszcze sytuację pod Warszawą. 631 stopuje w Zielonce, no i siódemka przy dojeździe do Warszawy zakorkowana w Łomianka. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny rozpocznie się posiedzenie Sejmu. W porządku obrad jest poselski projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. Zgodnie z przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem, referendum krajowe będzie mogło odbyć się w tym samym terminie, co wybory prezydenckie, parlamentarne lub do Europarlamentu. Prezes PiS zapowiedział w czerwcu, że kwestia relokacji migrantów musi zostać poddana pod referendum. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że odbędzie się razem z jesiennymi wyborami. Do 10 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Lwów. Zostały 42 osoby, w tym troje dzieci. Zakończono już akcję poszukiwawczo-ratunkową pod gruzami. W mieście ogłoszono żałobę. Doszczętnie zniszczone przez rosyjskie rakiety kalibr zostały dwa budynki. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że pociski manewrujące wystrzelono z Morza Czarnego. Początkowo leciały w kierunku Kijowa, ale nagle zawróciły na Lwów. Na obronie udało się zniszczyć 7 z 10 rakiet. Rozpoczyna się remont mostu Dębnickiego w Krakowie. To oznacza dla mieszkańców Krakowa poważne utrudnienia do października. Od 6 rano samochody i piesi mogą poruszać się tylko jedną stroną mostu w obu kierunkach. To najważniejsza przeprawa nad Wisłą w Krakowie. Codziennie mostem przejeżdża ponad 60 tysięcy samochodów i autobusów. Pełny serwis Trójki o 9. Szczęście, radość, uśmiech od rana, bo Polacy pokonali Brazylię. Tak, udało się. Marianka jest z nami. Tak, udało się. Zapraszam. Zaczynamy właśnie od siatkówki, bo reprezentacja Polski wygrała 3-1 z Brazylią w swoim 9. meczu w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali tylko drugą partię, a dla naszej kadry to 8. zwycięstwo w tych rozgrywkach. Polacy są już pewni udziału w finałowym turnieju, który odbędzie się w Gdańsku. A to nie koniec dobrych wieści. Hubert Hurkacz i Magda Linet dołączyli do Igi Świątek w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Hurkacz pokonał Brytyjczyka polskiego pochodzenia Jana Choińskiego 6-4, 6-4 i 7-6, a Linet ograła Czeszkę Barborę Strycową 6-4, 6-7 i 6-3. Staram się do tego punktu podejść tak samo jak do każdego innego i zagrać najmądrzej, najcięższy punkt, jaki potrafię. Nie mogę sobie za dużo zarzucić przy tym pierwszej piłce meczowej. Wiadomo, trochę to bolało, ale dla mnie było bardzo ważne, żeby wyjść o tym jak najszybciej, zapomnieć i wyjść z dobrym nastawieniem na trzeciego seta. W trzeciej rundzie Linet zagra ze Szwajcarką Belindą Bencic. Kolejna dziewczyna, z którą nigdy nie grałam, a jesteśmy na turze długo, ale trenowałam i trochę jej meczów już widziałam, więc myślę, że wiemy czego się spodziewać i on też trenował Belindę przez krótki okres czasu, więc myślę, że będę gotowa. Żałuję, że nie grałam wczoraj, żeby mieć ten jeden dzień odpoczynku, bo gramy już jutro. Jest jak jest, więc muszę być gotowa i koniec.

płacze, pęka w szwach nieukojenie. Pięknie jest zatracić się, kiedy wszystko w środku krzyczy, błaga o ulitowanie. Byłeś jak miłosny stary film, teraz chcę po prostu żyć. Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by znów tańczyć z tobą nad rannem. Agnieszka Chylińska, kiedyś do ciebie wrócę. 39 minut po ósmej, pora na trójkę. Przygotowania do salonu politycznego trójki trwają, więc nie tylko na naszej antenie, ale również w naszych mediach społecznościowych z obrazem będzie można nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć kolejne wydanie salonu politycznego trójki. Dziś prowadzącym jest Maksymilian Maszenda, a gościem Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego dzisiejszego święta, czyli święta czekolady. Uwielbiam czekoladę, już dwie kostki dzisiaj zaliczone. Gorzka czekolada, najlepsza. ZZ Top, Viva Las Vegas kończy to wydanie Pory na Trójkę. Słyszymy się jutro, punkt szósty, ale proszę zostać z Trójką i słuchać przez cały dzień, no w nocy również. Dziękujemy pięknie za to wydanie, zaraz Salon Polityczny Trójki, a dziękuję Radosław Bielawski, który program przygotował, Michał Jakubik, który program zrealizował, Bartosz Bielecki, który odbiera od Państwa telefony i mówiący te słowa Radosław Nałęcz. Dobrego dnia. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry, a naszym gościem jest Jadwiga Emilewicz, wiceminister polityki regionalnej i funduszy, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani minister, Rosjanie niezmiennie atakują Ukrainę, przedwczoraj między innymi Lwów. Pani wróciła właśnie z Ukrainy. Jak wygląda sytuacja? No, ja byłam na Ukrainie w Kijowie po raz drugi, od kiedy rozpoczęła się wojna, i ten pobyt, pomimo tego, że wracaliśmy i dowiedzieliśmy się o ataku na Lwów już kiedy przekroczyliśmy granicę polsko-ukraińską, Kijów żyje. Kijów, w Kijowie nie czuć wojny. Też porównując wiosnę ubiegłego roku, a teraz, to znacznie mniej osób w kamizelkach i z bronią ciężką chodzących po ulicach, także w Kijowie wojny nie czuć. Kijów naprawdę to żywioł życia jest niezwykły. No ale oczywiście to nie jest tak, że o wojnie się nie pamięta, bo ten atak na Lwów, no myślę, że wzbudził, no to był poważny wstrząs, bo to jest jednak bardzo daleko na zachód. Także Rosjanie widać, że chcą utrzymywać w strachu, w przerażeniu i nie ustępują, tak? Więc Putin nie chce, żeby żadna część Ukrainy czuła się bezpiecznie. Tak jest i myślę, że im bardziej Ukraina mówi, że nie będziemy negocjować, że chcemy, że będziemy walczyć dopóki granice sprzed 2014 roku nie będą pewne i nie będą granicami Ukrainy, tym bardziej Putin chce to przekonanie ukraińskie naruszyć. Ja podczas kilku rozmów, które były zasadniczo rozmowami gospodarczymi, oczywiście o pytanie o jakie jest nastawienie, jakie jest też takie morale społeczne, czy społeczeństwo nie jest już zmęczone, o to pytałam panią wicepremier Wereszczuk, i pani wicepremier powiedziała, że dzisiaj badania rządu ukraińskiego wskazują na jednoznaczne poparcie, przede wszystkim społeczne, i dla rządu, i dla prezydenta Zełenskiego. Ono jest ciągle bardzo, dla rządu powyżej 50%, dla prezydenta około 80%. No i na pytanie, czy chcemy, żeby wojna skończyła się, czy chcemy negocjować warunki pokojowe za wszelką cenę, odpowiedź w większości udzielana jest, że nie, że będziemy walczyć dopóki Rosjanie nie opuszczą terytorium Ukrainy. Więc to jest oczywiście pełne podziwu, ale to też musi dawać odpowiedź na to pytanie, kiedy wojna się skończy, bo takich pytań jest wiele, ona nie skończy się prędko. No właśnie, końca wojny nie widać, ale jeżeli chodzi o straty Ukrainy, już Bank Światowy między innymi mówi o 400 miliardach dolarów. Czy my mamy plan, jak w przypadku zakończenia tej wojny pomóc Ukrainie odbudować swoje państwo? No, ja myślę, że my mamy plan przede wszystkim, w jaki sposób zbudować na nowo relacje polsko-ukraińskie, relacje gospodarcze, prawda? To wiemy dobrze, że cały świat, który przygotowuje dzisiaj fundusze, stroje, instrumenty finansowe do odbudowy Ukrainy, to oprócz tego, że chce to państwo odbudować jak najszybciej, odbudować je lepiej, bo przypomnijmy, że to jest hasło i Ukrainy, i całego zjednoczonego świata demokratycznego, w lepszych standardach niż była nawet przed wojną. wojną, to oprócz tego, no to są oczywiście szanse na nowe relacje gospodarcze, szanse na obecność na nowym rynku. I tak w taki sposób to traktujemy. I myślę, że to, co różni nieco polskie stanowisko od tych strojonych międzynarodowych instrumentów, w strojeniu tych instrumentów oczywiście bierzemy udział, ja jestem obecna we wszystkich gremiach, które dzisiaj na ten temat dyskutują, to, że polscy przedsiębiorcy nie czekają na traktat pokojowy. Polscy przedsiębiorcy na Ukrainie byli przed wojną, są tam teraz i prowadzą działalność gospodarczą. Ponad 600 firm rzeczywiście na Ukrainie działa. I to anegdotycznie możemy powiedzieć, że wchodząc w Kijowie do mieszkania, w 90% będziemy chodzić po podłodze wyprodukowanej w polskiej fabryce na Ukrainie. Skorzystamy z toalety wyposażonej w całości w sprzęt wyprodukowany w polskich zakładach tamże i prawdopodobnie siądziemy na kanapie czy fotelu również produkowanym w polskim zakładzie. Więc te fabryki wszystkie są. Co więcej, dzisiaj rejestrują wzrost zainteresowania, zwiększone zamówienia, bo miejsca, które jeszcze wiosną ubiegłego roku były niebezpieczne, dzisiaj starają się odbudowywać, starają się naprawiać. To te zamówienia rzeczywiście do tych naszych zakładów płyną. Więc po pierwsze, nasi przedsiębiorcy tam już są i chcą być jeszcze bardziej, chcą uczestniczyć w tych projektach. I muszę powiedzieć, że ponieważ nie jest też tajemnicą, że ja wczoraj wróciłam z Ukrainy, dwa dni temu otwieraliśmy zagraniczne biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i chcieliśmy zabrać przedsiębiorców. Ja myślałam, że to będzie grupa, która razem zmieścimy się w jednym samochodzie, no może w dwóch. Mieliśmy dwa autobusy przedsiębiorców zainteresowanych tym wyjazdem, ale nie wycieczką, tylko właśnie nawiązaniem relacji i rozmową z administracją ukraińską, bo też powiedzmy sobie otwarcie, że prowadzenie działalności gospodarczej na styku biznes, administracja, czyli jeżeli mówimy o realizacji dużych projektów, dużych zamówień publicznych, nie jest łatwe i ono łatwe nie było i przed wojną ze względu na powiedzmy niejasności czy brak transparentności w procesach gospodarczych ukraińskich. Polskie misje gospodarcze, które też wracają na Ukrainę, mogą w tym pomóc? Na czym ta pomoc polega? Myślę, że po pierwsze, ponieważ odbudowa Ukrainy nie będzie odbywać się tylko poprzez Kijów, tylko poprzez, czyli mówiąc inaczej, tylko poprzez duże zamówienia organizowane przez, nie wiem, na przykład Agencję Odbudowy Ukrainy, prowadzoną przez pana Mustafę Naima, z którym mieliśmy też i nasz biznes przede wszystkim miał spotkanie, ale także to się będzie działo w regionach. Wiele rzeczy dzieje się w regionach, no powiedzielibyśmy to wczoraj, bezpiecznych, bo we Lwowie, w Łódzku czy w Równem, ponieważ tętno gospodarcze Ukrainy, które biło mocno na wschodzie, dziś w związku z wojną, wiele firm, wiele działalności gospodarczych przeniosło się ze wschodu na zachód, więc i wiele procesów, wiele zamówień właśnie organizowanych jest w regionach. Stąd kolejna misja gospodarcza, którą planuję już za dwa tygodnie, to jest Łódzk i to jest Równe i to jest Lwów, to ta obecność tutaj jest ważna i co jest cechą, co ma być cechą tych misji, nie tylko spotkanie z agencjami ukraińskimi, takimi jak Invest Ukraina, czyli odpowiednik naszej właśnie Agencji Inwestycji i Handlu, ale także z lokalnymi stowarzyszeniami biznesowymi, po to, aby polscy przedsiębiorcy poznawali swoich ukraińskich partnerów, aby razem mogli kreować nową gospodarczą rzeczywistość, ale właśnie również spotkanie z lokalnymi władzami, które są zainteresowane, czy to odbudową mostu, tak jak właśnie Most w Równem i jedna z polskich firm, która ma gotowy projekt i chce taką rzecz dostarczyć, czy odbudowa budynków mieszkalnych, budownictwo modułowe. To są przedsięwzięcia, na które dzisiaj polskie firmy są gotowe. My chcemy po pierwsze ułatwić te nawiązanie kontaktów, pomóc zaprezentować polskie firmy, ale także oferujemy polskim firmom pewne instrumenty już dziś. I to są na przykład ubezpieczenia, których dzisiaj żadna inna agencja ubezpieczeniowa europejska nie oferuje. Czyli Polska Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, KUKE, przeprowadziliśmy zmianę ustawy, która pozwala im oferować ubezpieczenie na inwestycje czy na prowadzenie dowolnej działalności handlowej, usługowej na Ukrainie, obniżając poziom ryzyka, bo w normalnych warunkach Komisja Nadzoru Finansowego czy jakiekolwiek inne analizy ryzyka nie pozwoliłyby KUKE udzielić ubezpieczenia na Ukrainie ze względu na wojnę. To ryzyko jest i będzie jeszcze długo. Tak, ale my wpisaliśmy w ustawę założenie, że ze względu na istotny interes państwa KUKE może podjąć taką aktywność ubezpieczeniową właśnie na Ukrainie. Muszę powiedzieć, że to jest naprawdę takie rozwiązanie, które budzi zainteresowanie niemieckich, austriackich, holenderskich firm, ponieważ żadna, tak jak powiedziałam, inna agencja dzisiaj takiego ubezpieczenia nie oferuje. Warto powiedzieć, że tego typu ubezpieczenie jest drogą dostępu do kredytów na przykład, prawda? Że bank nie udzieli dzisiaj żaden kredytu firmie, która chce inwestować, budować cokolwiek, czy nawet wjechać po prostu na Ukrainę. Więc z ubezpieczeniem KUKE to jest możliwe. Pracujemy również z Polskim Funduszem Rozwoju, aby w ślad za ubezpieczeniami powstał również fundusz inwestycyjny dla małych, średnich firm, dla firm polskich, bądź joint venture polsko-ukraińskich na inwestycje, na działanie na Ukrainie. I to też jest efekt rozmów z firmami przede wszystkim budowlanymi, które powiedziały, że są w blokach startowych do tego, aby odbudować chociażby zadeklarowane przez polski rząd akcje remontowo-budowlane w Charkowie. Natomiast czy potrzebują środków, to czego im brakuje, to środków na projektowanie. I mamy nadzieję, że ten fundusz pomoże polskim firmom przygotować projekty, aby ten proces odbudowy rozpocząć, jeśli nie w tym sezonie budowlanym, to w kolejnym. Pani minister, zmieniamy temat, choć łączy się on pośrednio z Ukrainą. Polityka migracyjna Unii Europejskiej. Przymusowa relokacja, choć pod zmienioną nazwą, nazywa się to teraz polityką solidarności. Sprowadza się do tego samego, czyli albo przyjmujecie migrantów, take albo or pay, płacicie. Prawda? Tak. Jak pani ocenia tą politykę Unii Europejskiej niezmienioną od lat? Ja muszę powiedzieć, że ze zdumieniem oglądałam ostatni szczyt Rady, na którym pan premier prezentował nasze stanowisko w tej sprawie, ponieważ przypomnijmy, że ta Rada odbywała się w cieniu gwałtownych wystąpień we Francji. Ja czytam regularnie w tej chwili bardzo mocną aktywność, zresztą byłego kandydata na prezydenta, jak domyślam się w kolejnych wyborach również, pana Zemmoura i jego komentarze dotyczące tego, co się dzieje we Francji, czyli ponad 40 tysięcy policjantów zaangażowanych, czyli to są fala protestów, których nie porównywanie ich z protestem żółtych kamizelek jest absolutnie nieadekwatne, bo to jest taka fala, jakiej Francja nie znała dotychczas. To jest, powiedziałabym, bankructwo polityki migracyjnej, no nie tylko francuskiej, tylko właśnie europejskiej, tak? To jest tu oczywiście przyjmując argumenty wszystkie, że za mało zrobiliśmy w zakresie integracji. Pytanie, czy można zrobić więcej, czy to są naczynia, które mogą się w jakikolwiek sposób połączyć w pokojowy sposób, czy różnice kulturowe są tak głębokie, styl życia, ten europejska jakość życia, o której tak wiele razy mówiliśmy, jest do pogodzenia z wartościami, które są obce tej kulturze i z którymi mamy bardzo poważne, no od 2014 roku, to mamy bardzo poważny, radykalny problem. Mamy wysiedlane, wyludniane dzielnice w wielu miastach w Niemczech, z których wyprowadzają się emeryci niemieccy, ponieważ się boją o siebie. Więc to jest, i myślę, że takiej uczciwej debaty w tym zakresie w Europie naprawdę dziś brakuje. I ta forsowana polityka migracyjna jest próbą załatania, czy też próbą poradzenia sobie z tym rozlanym w 2014 roku mlekiem, z którym dzisiaj nie radzi sobie żadne państwo, które przyjęło ogromną ilość migrantów, dla których kultura europejska, wartości europejskie są nieakceptowalne, których nie przyjmują. Tak, standardów życia i standardów relacji międzyludzkich nie przyjmują do wiadomości, nie chcą ich przyjmować. Więc jakby to jest bardzo poważna dyskusja. Ja naprawdę nie chciałabym, bo my ją dziś prowadzimy w Polsce w taki sposób, który no, mnie dziwi stanowisko opozycji, że licytacja na filmy na Twitterze, zamiast naprawdę podejście do tego, co się w Europie w ciągu ostatnich 10 lat wydarzyło i czy my naprawdę sobie wyobrażamy, że Europa w ciągu najbliższych 10-20 lat będzie jeszcze takim szańcem wartości, demokracji, standardów demokratycznych, jakie kształtowała od starożytnej Grecji czy Rzymu, bo naprawdę dochodzi do ogromnych przewartościowań, więc odpowiadając na pana pytanie, ja nie rozumiem stanowiska niektórych komisarzy, nie rozumiem stanowiska niektórych szefów rządów, którym wydaje się, że jeżeli zalejemy problem środkami finansowymi, to że on zniknie. On nie zniknie i myślę, że to, że dzisiaj wielu polityków niemieckich mówi o tym, że to, co zrobiliśmy w 2014 roku, symboliczne otwarcie szlabanu, które stało się, przypomnijmy, że rok 2014 do Niemiec wpływa przez cały rok, to w ogóle też sytuacja nieporównywalna z Polską z ubiegłego roku, 1 milion imigrantów, których do dzisiaj niespełna 40% znalazło swoje miejsce na rynku pracy, których dzieci nie wszystkie znajdują się w systemie edukacyjnym, niemieckim, europejskim, jak chcemy, których przyjęcie się, ten przeszczep, jak jeżeli byśmy mieli go w ten sposób powiedzieć, no on z różnych powodów, nie wiem jakich, to też zastanówmy się z jakich, on się nie przyjął, prawda? I tego typu dyskusji ja na forum Rady czy w Komisji Europejskiej, wśród urzędników kształtujących rozwiązania polityki migracyjnej, nie słyszę i nie widzę. To może w tym kontekście to, co mówi, o czym pani wspomniała, Donald Tusk, były polski premier, przynajmniej na TikToku czy na Twitterze, w filmikach internetowych, o tym, że należy nagle uszczelniać polskie granice. Może to jest zrozumiałe? No to jest oczywiście, to słucham z ogromnym zainteresowaniem. Jednocześnie pamiętam jednego z ważnych poznańskich zresztą moich kolegów polityków biegającego z torbą na granicę. Jakby nie traktujących chyba z należytą powagą tego, co się dzieje na wschodniej polskiej granicy. No to trochę chyba pomieszanie z poplątaniem, bo z jednej strony mamy awangardę, mamy partie i środowisko polityczne, które stara się być forpocztą wszelkich polityk wspólnotowych, które, no właśnie w zakresie migracji chociażby, a które nagle dzisiaj tutaj mówi o wskazuje migrację jako imigrantów jako zagrożenie, za co jak widzę, no